płacisz do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 kwietnia, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sztab Generalny Wojska Polskiego żegna żołnierza, który zginął w środę podczas ćwiczeń na Bałtyku. Rolnicy z terenów przygranicznych z Ukrainą jako pierwsi otrzymają dopłaty, zapowiedział minister. Końcówka negocjacji z Unią wspomina w rozmowie z naszą korespondentką przedstawiciel Polski przy wspólnocie. Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci naszego kolegi, żołnierza wojsk specjalnych, zmarłego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Składamy szczere kondolencje jego rodzinie i najbliższym, napisano w komunikacie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. O śmierci operatora z jednostki specjalnej GROM poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Komandos zaginął w środę podczas zajęć z nurkowania w morzu. O odnalezieniu jego ciała poinformował dziś szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz napisał w mediach społecznościowych, że był on doświadczonym żołnierzem, profesjonalistą, oddanym przyjacielem i wspaniałym człowiekiem. Rolnicy z terenów przygranicznych z Ukrainą jako pierwsi otrzymają dopłaty, zapowiedział minister rolnictwa. Czesław Siekierski spotkał się w Rzeszowie ze związkowcami, którzy brali udział w blokadach przejść granicznych. Na wschodzie jest krajowe zagłębie produkcji zboża i malin, co należy brać pod uwagę przy organizacji wsparcia, mówił szef resortu. Prawdą jest, że rolnictwo podkarpackiego, lubelskiego najmocniej odczuło ten napływ zbóż i innych towarów z Ukrainy. To jest rolnictwo specyficzne, bo przecież Lubelszczyzna to także produkcja malin, a więc te działania muszą uwzględniać tą specyfikę tych dwóch województw. Stąd były też te protesty. Dopłaty do sprzedaży nadwyżek zboża z ubiegłego roku zapowiedział resort rolnictwa w czwartek. Przeznaczono na to ponad 2 miliardy złotych. Nadal można składać wnioski w programie Dla Ukrainy, realizowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej i przeznaczonym dla badaczy z obydwu krajów. Można uzyskać dofinansowanie na wspólnopolsko-ukraińskie badania z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, mówi koordynatorka programu Sofia Zowcewa. Program oferuje możliwość zdobycia rocznego grantu w wysokości 268 800 zł na polsko-ukraiński projekt naukowy obejmujący zagadnienia związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Zgłoszenia można składać do 3 czerwca. Szczegóły programu znajdziemy na stronie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Drukarka, prywatny laptop i odwołana koalicja wydawana przez Królową Danii. Tak końcówkę negocjacji z Unią wspomina przedstawiciel Polski przy wspólnocie. Piotr Serafin rozmawiał z korespondentką Polskiego Radia w Brukseli, Beatą Płomecką. Na szczyt do Kopenhagi, pełniący teraz obowiązki ambasador Polski przy Unii, leciał z wielkim kartonem i drukarką. Ta drukarka okazała się absolutnie kluczowa, bo dzięki temu, że wziąłem ze sobą drukarkę, mogliśmy w nocy wydrukować ostateczną listę postulatów. To wtedy właśnie Piotr Serafin został nazwany kalkulatorem, bo żonglował tabelami z unijnymi funduszami, by popłynęły do Polski szybciej. Wokół tego mojego prywatnego laptopa zgromadziło się kierownictwo rządu i dokonywałem obliczeń, wskazywałem, w jaki sposób powinny zostać dokonane przesunięcia. Przedłużające się rozmowy wywoływały irytację. Miała być kolacja, do której ostatecznie nie doszło. Kolacja wydawana przez Królową Danii. Tę uroczystość trochę zepsuliśmy. Tylko Polska postanowiła w Kopenhadze jeszcze poprawić warunki członkostwa. Pozostałe państwa zaakceptowały propozycję starej piętnastki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W środę Polska będzie świętowała 20. rocznicę przystąpienia do Unii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc będzie pogodna, na termometrach od 4 do 8 stopni, nieco cieplej na wybrzeżu do 10, a chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i w Bieszczadach około 2. Czeka nas piękna, słoneczna majowa niedziela, na termometrach od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 24 na Dolnym Śląsku. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem od 15 do 17. Autopromocja. Scena teatralna Trójki. Tym razem tylko dla słuchaczy o stalowych nerwach. Dana Łukasińska, sekcja. Teatrzyk Zielone Oko. Retransmisja ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z roku 2017. Długo przygląda się pan komisarz naszej ofierze. Jeszcze jej pan nie otworzył. Nie zbadał ani tkanek, ani narządów. A bez tego nic pan nie powie? W rolach głównych wystąpili Mariusz Bonaszewski i Przemysław Bluszcz. Zapraszam. Barbara Marcinik,

10 minut po 18 w trzeciej godzinie sobotniej popołudniowej audycji muzycznej. Dzień dobry. Raz jeszcze mówią Państwu Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski i Kuba Ambrożewski. Będziemy tu z muzyką do godziny 19. Wspaniała wiosna już chyba nie tylko na Myśliwieckiej, ale w ogóle w całej Polsce. I w ten błogi nastrój wprowadził nas zespół Saint Etienne. Zawsze, kiedy robi się naprawdę zielono, naprawdę ciepło, to prawie nic nie brzmi tak dobrze jak ten właśnie wiosenny hymn Spring. To utwór z debiutanckiej płyty tego londyńskiego projektu, zespołu, grupy. No trudno ich nazywać takim prawdziwym zespołem, bo grupę stworzyli dwaj dziennikarze muzyczni, którzy na początku angażowali do tworzenia muzyki bardzo różne wokalistki. No z czasem to się nieco ułożyło i ten zespół zresztą nagrywa do dziś, ale to z ich początków. Rok 1990 i album Fox Base Alpha. Będziemy w tej godzinie mieli jeszcze kilka nowości i jedną bardzo okrągłą rocznicę, ale wchodzimy w nią bez zbędnego pośpiechu, bardzo słonecznym brzmieniem. Sundress to taki utwór, dzięki któremu nie trzeba przez chwilę przynajmniej toczyć sporów, czy majówkowym soundtrackiem powinien być indie rock czy hip-hop. Utwór, który idealnie łączy te dwa światy i to, co w nich najlepsze. A$AP Rocky to ten pan, który tutaj rapował i to on jest głównym wykonawcą. Jedna z takich ważniejszych twarzy nowej, jeżeli mogę tak powiedzieć, o artystach z ostatnich powiedzmy 10 lat nowej fali w hip-hopie. A ten drugi głos to Kevin Parker. Na pewno część słuchaczy, słuchaczek poznała, bo to lider Spiritus Movens, no właściwie jednoosobowy zespół o nazwie Tame Impala. Tame Impala, tutaj wysamplowany ich utwór z debiutanckiej płyty Why Won't You Make Up Your Mind. I zabrzmiało to wręcz tak, jak gdyby Kevin Parker no nie był tu wysamplowany, tylko na żywo dograł się do tej kompozycji w studiu. Utwór wydany w roku 2019. Pamiętam, że był to jeden z moich ulubionych singli. Wówczas cieszę się, że po tych 5 latach mogę te opinie jak najbardziej pozytywnie zweryfikować. No i wyszło tak, że o tej piosence przypomniałem sobie wczoraj, słuchając utworu zupełnie nowego, utworu otwierającego nowy album duetu Justice. Właśnie grupa Justice, ale grupa Justice nie sama, bo znowuż pojawia się tutaj on, Kevin Parker, Tame Impala. Jego głos już nie wysamplowany, a dośpiewany do tego utworu Neverender. Tak zaczyna się nowy album Justice, zatytułowany Hyper Drama. Czwarta płyta tego paryskiego duetu, wydana po 8 latach przerwy od poprzedniego krążka Women. Justice to jest taki duet, o którym myślę, że można powiedzieć, że to byli tacy liderzy francuskiej fali elektropopu, takiego nowego elektropopu, bardzo w tamtym czasie modnego i nowoczesnego, mniej więcej w połowie lat zerowych, w roku 2007 ukazał się ich debiut Cross, ale on był już bardzo mocno nakręcany wielkim sukcesem rozprzestrzeniającym się, można powiedzieć, wiralowo singla We Are Your Friends, a konkretnie remiksu, który Justice zrobili, bo to nie był ich utwór, tylko utwór formacji Simian brytyjskiej. No ale to właśnie ten remiks stał się znakiem rozpoznawczym tego paryskiego, francuskiego duetu. Później był też bardzo udany singiel Dance, na którym Justice nawiązywali do muzyki Jackson 5 i takiego właśnie kreskówkowego bubblegum popu, ale w wydaniu mocno właśnie takim francusko-funkowo-dyskotekowym na tamte czasy. No ale minęło kilkanaście lat i oto jest nowa płyta, już duetu, który no, jest w innym miejscu swojej kariery. Ten duet, który specjalizował się zawsze we wplataniu takich właśnie rockowych motywów w elektroniczne aranżacje, w pewnym sensie aktualizując patenty duetu Daft Punk, no ale Daft Punk już nie ma. Ktoś musi wypełnić te próżnie po ich muzyce. Czy będzie to ta płyta? Na pewno Justice mocno aspirują do tego, bo na albumie jest mnóstwo rozpoznawalnych postaci. Obok Tame Impala, Kevina Parkera, który pojawia się i w Neverender, i we wcześniejszym singlu One Night, All Night, są między innymi Conan Mocassin, jest Thundercat, jest Miguel, a więc dużo różnych muzycznych kierunków. Jeszcze muszę się z tym albumem trochę osłuchać, ale ta współpraca z Tame Impala, która otwiera ten materiał, myślę, że jest czymś, do czego będę z przyjemnością wracał. 22 minuty po godzinie 18. Mamy jeszcze jeden nowy album, ale nie byle jaki, bo to nowa płyta duetu Pet Shop Boys. Amalfi, blue skies, blue sea. It's a long way from Siberia. How did you get here? Jump the barrier while all we have was dream a little call asylum there. Took all the KGB boys by surprise. I think they thought that you would never dare. Cisco. still shine out. All of you gone. Dancing Star, tak brzmi zespół Pet Shop Boys na swoim nowym singlu, na swojej nowej płycie, albumie Nonetheless. Spokojnie, nie, przenieśliśmy się wehikułem czasu do roku 1988. To nie była piosenka Domino Dancing. Nie jesteśmy w tych latach 80., ale jesteśmy na nowym wydawnictwie Nila Tennanta i Chrisa Lowa, którzy po prostu mają taką cudowną moc, że są w stanie przenosić się w dowolny miejsce w dowolny czas swoją muzyką i przenosić nas, słuchaczy tej muzyki. Jest nowa płyta. Płyta, która wychodzi właściwie w momencie, w którym zespół zbliża się do 40 urodzin, bo pierwsza płyta Pet Shop Boys to rok 86, ale już wcześniej zespół wydawał single, między innymi West End Girls w takiej wczesnej wersji, więc no, w pewnym sensie jest to album urodzinowy i tak też można go słuchać. Jest to płyta, na której łączy się wiele wątków z twórczości Pet Shop Boys, zarówno tych z lat 80., co było słychać przed momentem w Dancing Star, ale również brzmienia tej grupy z lat 90., trochę takiego niedocenionego, mam wrażenie, okresu w dorobku tego brytyjskiego duetu. 15 studyjny album, płyta wydana po 4 latach przerwy od poprzedniego krążka Hotspot i to, na co zwraca uwagę sam wokalista Neil Tennant, co myślę, że było nawet w tym, no właśnie takim domino dancingowym utworze przed chwilą słychać, to, że jest tutaj założenie, że w każdym utworze brzmienia syntezatorowe, elektroniczne łączą się z orkiestracjami. A więc jest miejsce na taneczność, jest miejsce na to charakterystyczne, syntetyczne brzmienie Pet Shop Boys, ale ono zawsze jest okraszone pewną elegancką aranżacją, pewną stylowością. Jest miejsce i na utwory dyskotekowe, i na ballady wśród tych 10 utworów. I teraz zaproponuję coś z tej drugiej kategorii, chociaż nie wiem, czy określenie ballada jest tutaj najtrafniejsze. Chyba nie. Jest w tym utworze bardzo wiele takiej elegancji, szyku, no, charakterystycznego dla wizerunku Pet Shop Boys, chociażby z okładki albumu Actually, gdzie paradowali w smokingach i muchach. To właśnie będzie ten ekwiwalent brzmieniowy tego wizerunku. No, chyba najbardziej urodziwa piosenka spośród tych 10, przynajmniej tak na razie to słyszę. Pet Shop Boys, raz jeszcze z albumu Nonetheless, The Secret of Happiness. entering the latest thing, your pals before the swine. Northern skies and butterflies, it's still light at 10. Moon is rising, trees are sighing, poetry again. That's when I find that you possess all that I want, the secret of happiness you share. I never guess all that eleganckie nagranie Pet Shop Boys, gdzieś kojarzące mi się z takim nurtem sofisti popu z lat 80. No, fajnie, że po tych kilku dekadach działalności zespół potrafi jeszcze nie tylko przetwarzać na nowo te patenty, które no, w latach 80. przyniosły mu sukces, ale też jest w stanie jeszcze porwać się na coś tak wyrafinowanego muzycznie, jak ta właśnie piosenka The Secret of Happiness Pet Shop Boys z nowej swojej płyty wydanej wczoraj, płyty Nonetheless. Ale teraz cofniemy się o pół wieku i poproszę o tort, bo to będą bardzo okrągłe urodziny. Behind, they can never cross that line. When I get to the border, sawbones standing at the door, waiting till I hit the floor. He won't find me anymore. When I get to the border, Monday morning. Picks on me. If you see a box of pine with a name that looks like mine. They say I drowned in a barrel of wine. When I got to the border, when I got to the border. One way to get in my hand. Sand when I get to the bar, a salty girl with the yellow hair waiting in that rocking chair. And if I'm weary, I won't care when I get to the bar. Road well smells so sweet, paved with gold beneath my feet, and I'll be dancing down the street when I get to the border, when I get to the Mówiłem, że to będzie bardzo, bardzo okrągła rocznica i bynajmniej nie 31. 30 kwietnia w najbliższy wtorek minie 50 lat od wydania tego albumu, jednego z kanonicznych albumów folk rocka, chyba tak można to nazwać, I Want to See the Bright Lights Tonight, płyty nagranej przez duet Richard and Linda Thompson. No to słowo o tym, kim są twórcy, kim są bohaterowie tego materiału. Richard Thompson wcześniej, pod koniec lat 60. był współzałożycielem i przez kilka lat gitarzystą legendarnej brytyjskiej grupy folkowej, folkrockowej Fairport Convention. Nagrał z nią kilka bardzo uznanych albumów, ale w roku 1971 odszedł z Fairport Convention i rozpoczął karierę solową. Nagrał jeden album nieszczególnie gorąco przyjęty, no a później wraz z nowo poznaną partnerką, już jako duet, nagrał ten właśnie album. No właściwie to niedługo później Linda stała się jego żoną, no i nagrali płytę właśnie tę. I Want to See the Bright Lights Tonight, płyta, której sława wkrótce prześcignęła albumy Fairport Convention i która regularnie trafia do różnych zestawień najważniejszych albumów w dziejach. Między innymi jest obecna w 500-ce najwybitniejszych albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone. Była w 100-ce płyt wszechczasów brytyjskiego pisma Mojo i jest takim punktem odniesienia, jeżeli chodzi właśnie o takie granie folk rockowe, które może w tym brytyjskim wydaniu nie jest szczególnie popularne ani cenione w naszym kraju, ale rzecz się ma nieco inaczej już poza granicami Polski. Richard Thompson jest, no jest swego rodzaju kultową postacią. To taki cichy wirtuoz gitary, który skupiał się nie na efektownych partiach solowych, a drobiazgowych, często bardzo ozdobnych liniach gitary przeplatających się ze sobą, tworzących taką specyficzną pajęczynkę muzyczną. Myślę, że to było słychać właśnie w tym utworze przed chwilą. When I Get to the Border, pierwszym utworze na tym albumie, o którym teraz mówię. I to właśnie, to jego granie, ten jego styl, to jest coś, co zainspirowało całe pokolenie gitarzystów, nie tylko brytyjskich, głównie takich, powiedziałbym, z nurtu indie rockowego z lat 80., 90., między innymi. Myślę, że zainspirował brzmienie grupy R.E.M., to wczesne, między innymi brzmienie zespołu The Smiths. To jest coś, na co chyba miał pewien wpływ. No i pozostaje pewnego rodzaju instytucją muzyczną do dziś, bo cały czas jest aktywny. Jeszcze jeden utwór tytułowy, tym razem będzie słychać Lindę, to ona będzie tu główną gwiazdą. Richard i Linda Thompson, I Want to See the Bright Lights Tonight. Tytułowy utwór z albumu I Want to See the Bright Lights Tonight. Richard i Linda Thompson. Proste, ale trafione w punkt, folkowe piosenki. Czasem może nawet bardziej pieśni, ale jak na muzykę folkową niezwykłe bogactwo brzmienia. Panorama tej aranżacji sięgała przecież i do instrumentów dętych. I mieliśmy tam rozbudowane chórki, kilka linii gitar. 50 lat ten album skończy dosłownie w najbliższy wtorek, a myślę, że cały czas można z niego bardzo wiele wyzyskać. Tak mogę to chyba określić. Skoro powiedziałem o tym, że Richard i Linda Thompson byli inspiracją dla wielu młodszych od siebie, to teraz sam się tym zainspiruję i zaproponuję taką oto parę. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn back. So

Dwa świetne przykłady na to, jak zespoły indie rockowe mogą się inspirować folk rockowym brzmieniem. Najpierw The Smiths i taka miniaturka z początków kariery tej grupy, Morrissey'a i John'ego Mara, który przepięknie tam zagrał na gitarze Please, please, please, let me get what I want. A później ten chyba trzykrotnie dłuższy utwór to grupa Wilco, Impossible Germany. To był rok 2007 i ich płyta Blue Sky Blue. Fantastyczna, niesamowita, a jeszcze bardziej niesamowita w wersji koncertowej. Solówka gitarowa Nelsa Kleina, gitarzysty zespołu Wilco. Polecam, jeżeli ktoś będzie miał możliwość przeżyć to na żywo, jest to niezapomniane wrażenie. I to już byłoby prawie wszystko w dzisiejszej audycji popołudniowej, sobotniej, muzycznej. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowalski, Kuba Ambrożewski. Dziękujemy za te 3 godziny z programem trzecim Polskiego Radia, a na zakończenie naszego spotkania jeszcze Jantar i magiczne absolutnie bulwary, które w ubiegłą sobotę prezentowaliśmy po raz pierwszy na trójkowej antenie, ale na pewno dziś nie zagrają po raz ostatni, zapewniam o tym. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Wymarłe poruszenia.